Christmas in Heaven i Monty Python, a ja pożegnam się w imieniu Michała Kirmucia, bo zapomniał się z Państwem pożegnać, ale słyszą się Państwo z nim jutro o godzinie 20:00 i też będziemy w tej samej konfiguracji. Najpierw Michał Kirmuć z Państwem spędzi wieczór pierwszoświąteczny, a później my będziemy się słyszeć od 22:00 do północy. Na trójkowym zegarze 21:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I znowu się do Państwa teraz odezwę i tak już będzie do północy. To nasze drugie takie dziwne święta, dlatego tym bardziej postaram się Państwa otłumić ciepłym muzycznym kocem, aż właśnie do północy. Szczególnie tych z Państwa, którzy te święta spędzają z daleka od rodzin i przyjaciół. Może samotnie, może w pracy. Zostaję z Państwem do północy. Zdrowia, otuchy i siły i radości, życząc z serca. Zapraszam, Aleksandra Kaczkowska. Chcę, byś miał spokojne, dobre święta, dni powszednie też. Nie pamiętaj niepotrzebnych słów i łez. To jest czas na sen dla smutnych myśli. Niech je skryje śnieg. Mogą tam pozostać nawet rok czy wiek. Każdy dzień, zanim zniknie nam w siwej chmurze wszystkich dni. Niechaj ma wyjątkowy smak, niech ma jakiś sens i styl. Chcę, byś miał spokojne, dobre święta i twój los tak chce. Chociaż wokół nie będziesz miał szczęśliwe święta blisko mnie. Thank you. Lulajże Jezuniu w wykonaniu Włodka Pawlika. Jedna chyba z piękniejszych polskich kolęd. A to nasze dzisiejsze spotkanie trójkowe do północy nosi tytuł Nie tylko kolęda, bo nie tylko kolędy dla Państwa przygotowałam na to spotkanie prawie trzygodzinne jeszcze. They say he wandered very far, very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Christmas Eve. It's my favorite night of the year. The power's out. The storm is raging outside. We're in here all cozy. For now. For now. Have another sip. Warm up, hon. Because, baby, it's cold outside. Can't you stick around? I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. I'm not kidding. It's really cold out. This evening has been so very nice. I've been hoping that you drop in. My mother will start to worry. Your hands are like ice. Here, let me do this to you. And father will be pacing the floor. Listen to that fireplace roar. So really I'd better scurry. You're too darn pretty to worry. Well, maybe just a half a drink more. Okay, you flip the records while I pour. The neighbors might think, baby, it's really bad out there. Oof. What's in this drink? You couldn't get a cab if your life depended on it. I wish I knew how to break this spell. This is so corny, but your eyes look like starlight right now. I ought to say no, no, no, I'm sir. Gonna move in much closer. At least I'm gonna say that I tried. Duly noted, you have tried. I really can't stay. Oh, baby, don't hold out on me, please. Oh, but it's cold outside. Come here, look at these hands of yours. This is ridiculous. Here, put them right under here. This is the second warmest spot on the human body. This is an old native trick, and this can keep your fingers from freezing, turning black, and falling off. I mean, I would hate it if you could never wear gloves again. I don't think I could forgive myself. Here, where's the, give me the other one. There's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty in plan. Yeah, if you get pneumonia and die, it'll be my fault. I really can't stay. You have just got to trust me on this. Ah, but it's cold outside. Jenny Lewis i oczywiście Bill Murray, którego Państwo na pewno poznani po głosie Baby It's Cold Outside, a przed momentem The King Kong Trio i Nature Boy. Oj, wielu klasyków Państwo się mogą spodziewać dzisiaj do północy w tym naszym spotkaniu, które nosi tytuł Nie Tylko Kolęda. Ale na znanym portalu społecznościowym w tym samym miejscu, co zazwyczaj się spotykamy, czyli na profilu Przyczajonej w Eterze i na grupie Ciemnej Strony Mocy w Trójce. A w niedzielę po jasnej się słyszeć będziemy i od razu zapowiem, że słyszymy się o bardzo nietypowej porze, jak na te nasze niedzielne spotkania, bo o godzinie 20 w drugi dzień świąt po jasnej stronie mocy słyszeć się będziemy. Adres mailowy się może dzisiaj przydać do północy. Niespodzianki pewne będą, bo tu taki pan w czerwonym ubranku przyszedł i zostawił, ale na razie jeszcze opowiadać o tym nie będę. csm@polskieradio.pl. Agazarian przed nami. The Christmas Song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe helps to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. I'm offering a simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Thank you.

Tori Amos i Winter's Carol. Od razu się Państwu przyznam, ale Państwo na pewno podejrzewają, że jeżeli my się słyszymy na antenie, to znaczy, że Tori nie tylko raz dzisiaj nam pięknie śpiewać będzie. I nie wiem, czy Państwo pamiętają nasze rozmowy o Franku Sinatrze. Też dzisiaj w kilku utworach nam się pojawi. I tak nie tylko kolęda trwać i towarzyszyć Państwu będzie aż do północy na trójkowej antenie. Wracając na moment do tych prezentów, o których mówiłam wcześniej, to tu rzeczywiście w radiu pojawił się taki pan w czerwonym kubraku, ho, ho, ho, i zostawił 9 paczek pod naszą trójkową choinką, takich potężnych, bym nawet powiedziała, tłustych, fajnych. Jeżeli Państwo nie dostali żadnych prezentów w tym roku, a wiem, że są tacy z Państwa, no albo te, które Państwo dostali, to pójdą do tego koszyka z napisem na wymianę, to proszę pisać na adres csm@polskieradio.pl, bo w Nie Tylko Kolęda w naszym dzisiejszym spotkaniu zajrzałam do takiej jednej paczki. Kubek termiczny, trójkowy tam jest. Rewelacyjny, naprawdę rewelacyjny. Sama używam od lat wielu. Bardzo długo trzyma na zimę, idealna rzecz. Na wiosnę, lato, a tak naprawdę na cały rok butelka z filtrem do wody. I też świetna. Zawsze mam w torbie. No i ładowarka indukcyjna dla tych z Państwa, którzy używają telefonów, które ładują się indukcyjnie. Pięknie się prezentuje na biurku. No i tam jeszcze nasz cieplak, czyli nasz trójkowy kot schowany do takiej paczki. 9 paczek pod choinką jest. Proszę pisać. csm@polskieradio.pl. A my pokolędujemy troszeczkę z Anną Marią Jopek. Tobie by to

Wild Is This. Chad Lawson to prawie jak kołysanka, prawda? Frank Sinatra jeszcze przed nami. W tej godzinie powinna się zmieścić utwór Verlin, The Little Boy. Oj, więcej nie będę mówić. James Brown nam się dzisiaj też pojawi. Jak mówiłam, bardzo dużo naszych ulubionych odgrzebków dziś do północy w Trójce w audycji. Nie tylko kolęda. The first Noel the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay, they were keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, Noel, Noel, Noel, born is the King of Israel. It broke his little heart when

Tommy's hats with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if a reindeer can really fly, really fly. And so I'm offering the simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Wesołych świąt życzył Państwu James Brown w piosence The Christmas Song. Zostały 3 minuty do godziny 22. Zobaczymy, czy nam się uda wszystkich artystów, którzy na tę część audycji przygotowani, zaprezentować. Bing Crosby, Silent Night. Sleep in heaven.